plus 1 gratis. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Boksmeer, in het oosten van Brabant, is een poepbom ontploft bij een bruidswinkel. Volgens Omroep Brabant werd vanmorgen een bak met poep voor de winkel gezet en de explosie heeft alle smurrie tegen de gevel verspreid. Er is niks beschadigd, wel klaagt de buurt over een vreselijke stank. De politie onderzoekt wie er achter de poepexplosie zit. Iran wil tol heffen in de straat van Hormuz, maar volgens het internationaal recht mag dat niet, zegt de Europese Commissie. Dat recht garandeert de zogeheten vrijheid van scheepvaart. Maar Europa kan de tolheffing niet verbieden en zegt dat reders zelf moeten besluiten of ze willen betalen. Het zou gaan om $1 per olievat en kan bij grote schepen tot in de miljoenen lopen. Het aantal wolven in ons land blijft maar toenemen. Experts hebben via DNA-onderzoek bijna 80 nieuwe wolven ontdekt. Meestal zijn het jonkies van wolven die hier al waren. De rest is via Duitsland in ons land terechtgekomen. In totaal zijn er nu ruim 130 wolven geteld. En hij is eindelijk weer terug op het trainingsveld. Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong. Hij lag er 6 weken uit met een blessure aan zijn hamstring. Maar vanochtend heeft hij zichzelf weer laten zien. En dat is ook goed nieuws voor Oranje. Want normaal gesproken gaat de Jong mee naar het WK. Ik heb het weer nog voor je. Er is veel zon, alleen in het noorden wat bewolking en kans op een bui. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond kans op onweer en buien. En morgen een stuk kouder dan vandaag, 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, Esther, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland. 13 minuten doe je langer over. A4 dan Den Haag richting Rotterdam bij de Keteltunnel, 16 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam Centrum, een kwartier. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 bij Amersfoort richting Eemnes bij 39.1. Dan ook controle op de A12 Utrecht-Gouda. Daar flitser bij 61.9. A15 bij Papendrecht naar Rotterdam toe 77.2. Breda-Gorkum de A27 bij Oosterhout bij 13.1. En de A58 Vlissingen-Goes, de laatste opgepast bij 167.0. Wil je alle controles checken via app van Flitsmeister. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Are you drinking my mullet milk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet milk protein. The moo you can't resist. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Yes, yes, yes. Marja. Op weg naar een nieuwe ronde en op weg naar het weekend. Bruno Mars heeft een nieuwe, die hoor je zo meteen naar Chapelle. Radio 538. Living on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hey.

No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts. It no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts. It no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts. It no longer burns, it no longer works. Sad. Stemmenjacht. Ja hoor, even wezen kijken in de 538-app. Gedrukt op de groene knop en dan in één keer ben je in de uitzending. Jan uit Oude Tongen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hij gaat en gaat maar door. Die koffer nummer 19, 15.000 euro. Hij wilde maar niet uitgaan. Hoe zeker ben jij van jouw zaken, Jan? Ik ga een gokje doen, laat ik het zo zeggen. Oeh, een gokkie. Oké. <Okay. laughs> En hoe wild is deze gok? Ja, ik dacht hoog stemmetje. Toen dacht ik... Nog niet zeggen, maar meer als nee. In van... heb je tussen heel veel stemmen getwijfeld? Nee, helemaal niet. Oké. Dus is wel één... Ik groot in gedachten. Ja. Oké, we gaan nog even luisteren, Jan, naar de stem. Hier gaat het allemaal om. Dingen. Ja, inderdaad, dat hoorden we je al verklappen. Een heel hoog stemmetje. Ja. En dat deed jou opeens denken aan wie... Rudolf van Veen. Ja, de bekende tv-kok. Ja. Ja. Maar je weet het dus niet heel zeker? Ik weet niet heel zeker. Nee. 15.000 euro, koffer 9 staat open in de studio. Aangeschoven is de stemmenjachtjury. En jij denkt Rudolf van Veen. We gaan luisteren. Het antwoord is... Fout. Ja, jammer. Jammer hoor. Toch een mooi gokje. Daarvoor bedanken we jou. Je hebt toch weer een heel klein beetje bijgedragen aan het uiteindelijke antwoord. Jij krijgt de troostprijs, een reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot de volgende ronde. Ja, dank u wel. Doei Jan, hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. En de volgende ronde over een uur. Whitney Houston zometeen na de nieuw van Kygo. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else, go feel what I never felt. I save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I save my love for somebody else. Somebody else. Let go of the past and finally move on. I held on for too long. somebody else. Somebody else. zegt dus dat ze extreem slecht is in flirten. Ja, ze heeft alleen wel 11 albums aan bewijs dat ze er ooit extreem goed in is geweest. Mrs. Breakup Song komt eraan. Taylor Swift, Opel Eyed zometeen op Radio 538. Net als de Swedish House Mafia. Dit is nieuwe muziek van Niall Horan en Dinner Party. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before. Until you're not, and that's when I told you it. 538 werkdag. Hey, hey, goedemiddag. Ik hoop dat je lekker gaat. Donderdag, laatste loodjes van deze week. Morgen natuurlijk de afsluiting van de week. De week in one-liners in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien met Robbie Schepers. Hey, vanmorgen ging het in onze ochtendshow over de temperatuur in de slaapkamer. Toen ging het al snel over kinderen die buiten slapen en daarna de dood. Nou, luister zelf maar even. Je mag ze ook zien dat ze buiten staan? Nee, het is een soort bak waar ze ze inleggen. Een bak? Ja, het is een bedje dat ze er ook niet uit kunnen. Maar dan slapen ze buiten. En dat schijnt super gezond te zijn. In Nederland of in Nederland? In Nederland gebeurt het ook. Ja. Hey, en uiteindelijk gaan we allemaal buiten slapen. In een bak. Morgenochtend 6 uur zijn ze er weer. En dit is de Swedish House Mafia. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. The songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you burn it now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Uit koffer 9 raden voor €15.000. Nou, je bent uitgenodigd. Druk op de groene knop in de 538-app. Een nieuwe ronde komt eraan straks. En natuurlijk de meeste hits tijdens je werkdag. Even alvast een beetje dat lekkere weer voor komend weekend op zaterdag vieren met Juanes. La Camisa Nera komt eraan. Alok, Gizo en Zane en Iris, wat heb jij in het nieuws? Er is een geheime Russische missie ontdekt op de Noordzee. Dat en meer zometeen. Druk op de knop in de 538-app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van €100.000... bereikt zijn hoogtepunt. Kira! Je wint €12.500. What the fuck? De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Altijd shoppen, altijd nieuw,